إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، يقول: فإن الصيام عبادة عظيمة وسر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. ثم قال: والعباد قد يطلعون منه على ترك المفترات الظاهرة، أما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهذا أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصيام. ابن القيم رحمه الله anasema صوم ni ibada kubwa na ni siri baina ya mtu na Mola wake. Hakuna anayejua siri hiyo isipokuwa yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Watu wanaweza wakamjua mtu kuwa amefunga kwa kuacha vyote vinavyofunguza saumu, ama kuwa mtu amewacha chakula chake na kinywaji chake na matamanio yake kwa ajili ya Mola wake. Hili hakuna yoyote katika watu wanaojua isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Wadhālika haqīqatu ṣiyām. Ibn al-Qayyim anamalizia na kusema huo ndiyo uhalisia wa saumu. Ndugu zangu Waislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea misimu mingi kwa neema zake na kwa fadhila zake, ametuwekea misimu mingi ambapo mtu anazidisha ibada zake na kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika misimu hiyo aliyotuwekea Allah Subhanahu wa Ta'ala ni msimu huu wa mwezi wa Shaaban unaoanza wiki ijayo. Huu ni mmoja katika misimu ya kheri. Huu ni mmoja katika miezi ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akikithirisha saumu na kuwahimiza Waislamu wakithirishe ibada hii adhima ya saumu. Hakuna asiyejua katika Waislamu uzito wa ibada hii ya saumu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi musnad al-Imam Ahmad من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: As-sawmu junna wa hisnun hasinun minan nar. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema saumu ni ngao na ni kinga madhubuti ya moto. As-sawmu junna wa hisnun hasinun minan nar. Saumu ni ngao na ni kinga, yani ni ngome madhubuti inayomkinga mtu na moto. Mama Aisha radhiallahu anha anasema kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان. وما رأيته صلى الله عليه وآله وسلم من شهر أكثر صياما منه في شعبان. مما عائشة رضي الله عنها نسيم alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga sana mpaka tunasema hafungui, na alikuwa akifungua mpaka tunasema hafungi tena. Halafu anasema sijamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akikamilisha saumu ya mwezi mzima kabisa isipokuwa mwezi wa Ramadhani, alikuwa akiukamilisha mwezi mzima. Na sijamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga sana katika mwezi wowote kuliko anavyofunga sana katika mwezi wa Shaaban. Alhadithu sahahu Sheikh al-Albani fi sahihi an-Nasa'i. Pia hadithi ya Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma alipomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Rasul Allah lam araka tasumu min shahri min ash-shuhur ma tasumu min Sha'ban, sijakuona ukifunga mwezi wowote katika miezi kama unavyofunga katika mwezi wa Sha'ban. Lam araka tasumu min shahri min ash-shuhur ma tasumu min shahma min Sha'ban, sijakuona ukifunga katika mwezi wowote katika miezi kama unavyofunga katika mwezi huu wa Shaaban, unafunga sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema dhaaka shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadhan, huu ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao, mwezi ulio baina ya Rajab na Ramadhan. Wa huwa shahrun ترفع الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Mtume anasema na huu ni mwezi ambao amali za watu zinapandishwa kwa Allah mola wa viumbe vyote, na mimi napendelea amali zangu zipandishwe na hali mimi nina saumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii, wanasema maulama, ameelezea sababu mbili za kukithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban. Kwanza ni kwamba watu wanaghafilika nao mwezi wa Shaaban kufanya ibada. Hawafanyi ibada eti kwa kujiandaa na mwezi wa Ramadhani ndipo watafanya ibada nyingi. Kwa hiyo wanaghafilika na mwezi huu wa Shaaban. Ndio maana mimi nafunga sana. Ninatakiwa kila mahali ambapo watu wanaghafilika kufanya ibada, mtu ndipo afanye ibada. Kwa mfano joto likiwa kali sana, watu wanaghafilika na saumu, mtu anatakiwa afunge ibada za sunna, sababu kila mahali au wakati unapokuwa mzito, ibada ndipo inapokuwa na thawabu nyingi. Wakati wa usiku, ule usiku wa manane, watu wengi wamelala, mtu anapoamka akatawadha akamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wakati ule unakuwa na thawabu nyingi kwa sababu watu wengine wengi wanakuwa wameghafilika nao. Kwa sababu ya kwanza, Mtume sallallahu alayhi wasallam kufunga sana katika mwezi wa Shaaban ni kwamba watu wanaghafilika na mwezi huu kufanya ibada. Sababu ya pili, mtume anasema mwezi huu ni mwezi ambao amali za watu zinapandishwa kwa Allah Rabbul Alamin. Mwezi huu wa Shaaban unaokuja, amali za kila mtu zinapandishwa kwa Allah Rabbul Alamin. Wa fauhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im. Kwa mimi napenda amali zangu zipandishwe kwa Allah wakati mimi nina saumu. Hizi ni sababu mbili alizozieleza Mtume swalla sallam za kukithirisha saumu katika mwezi huu wa Shaaban. Na ndugu zangu Waislamu, hii sababu ya pili kwamba mwezi huu ni mwezi ambao amali za watu zinapandishwa kwa Allah Rabbul Alamin, tujue kwamba kuna wengine amali zao zitapandishwa wakati wanafanya maasi, kuna wengine zitapandishwa amali zao wakati wanakula miraa, kuna wengine amali zao zinapandishwa hali hiyo anaimba, wengine amali zinapandishwa wanasengenya, wengine wanazidi. A'adhana Allahu wa iyyakum minal ma'asi. Watu aina kwa aina amali zao zitapandishwa mwezi huo, kila mmoja yuko katika shughuli zake. Sasa ndugu zangu, ikiwa mtu anapelekewa amali yake wakati yuko katika sunna, wakati yuko katika ibada, hadha huwa al-aqil. Al-aqil man yurfa'a 'amaluhu wa huwa fi sunna wa huwa fi al-ibada, hadha huwa al-aqil. Ama ambaye amali zake zinapandishwa na huku anaimba, amali zake zinapandishwa yuko katika maasiya, huyu laysa bi'aqil. Hadha laysa bi'aqil, si mwenye akili. Mwenye akili ni yule ambaye amali zake zinapandishwa yuko katika sunna, yuko katika ibada. Na hatujui amali hizo zinapandishwa mchana au usiku. Tusije tukaona amali zinapandishwa mchana, kwa hiyo unafanya maasi ya usiku. Au amali zinapandishwa usiku, wewe unafanya maasi ya mchana, ukidhania kwamba amali zako zinapandishwa baada ya kufanya maasi ya mtu asithubutu kufikiria jambo hilo. Ni mwezi ambao amali za mwaka mzima za kila mtu zinapandishwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii haina maana kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hajui amali za mtu mpaka mwezi huu wa Shaaban, la hasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala anajua kila kitu. Anajua ghaib, anajua kila linalofanyika na kila litakalofanyika. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Allah anajua kila kitu, lakini katika hikma zake baligha ameweka mwezi huu wa Shaaban ni mwezi ambao amali za kila Muislamu zinapandishwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, amali za mwaka mzima. Ndugu zangu Waislamu, tunatahadharishana na maasi hasa katika mwezi huu wa Shaaban ambapo amali zinapandishwa kwa Allah. Tuwe katika sunna, tuwe katika ibada, zisipandishwe amali zetu na huko tuko katika bid'a au katika maasi ya mengine. Sababu mtu kwa katika bid'a wakati amali zake zinapandishwa ni sawa sawa na kuwa katika maasi ya mengine. Kwa hiyo tupandishwe amali zetu kama alivyopenda Mtume swalla sallam, tupende amali zetu zipandishwe katika siyam au katika ibada nyingine, katika ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislam, yakulu ahlu ilm, mwezi huu wa Shaaban, siyam ya mwezi huu wa Shaaban karrawatib lilfara'id, ni kama hizi rawatib kwa sala za faradhi. Kwa hiyo saumu ya mwezi wa Shaaban ni ratiba kablia ya mwezi wa Ramadhani. Unapofunga mwezi wa Shaaban ndio umefanya kablia ya mwezi wa Ramadhani, na unapofunga siku sita za Shawwal baada ya Ramadhani ndio umefanya ratiba baadia ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo mwezi wa Shaaban, siyamu shahri Shaaban ni kablia ya mwezi wa Ramadhani, na siyamu sitti min Shawwal ni baadia ya saumu ya mwezi wa Ramadhani. Na tunajua sote umuhimu wa hizi rawati kwamba zinaunga upungufu unaotokana katika sala za faradhi. Upungufu na halal iliyotokea katika sala ya faradhi inaungwa na kablia, pia inaungwa na baadia. Kwa hiyo saumu zetu za matata matata, saumu zetu za mavaga mavaga za mwezi wa Ramadhani zinaungwa na saumu hii ya Shaaban, pia zinaungwa na saumu ya siku sita za Shawwal, kablia na baadia. Ndugu zangu wa Islam, mwezi huu wa Shaaban ni mazoezi makubwa ya saumu ya Ramadhani ambayo itakuja baada ya mwezi mmoja insha Allah. Tunamuomba Allah atufikishe katika mwezi huo. Saumu hii ya Shaaban ni mazoezi makubwa, ili mtu asije akaingia ghafla, ukaingia ghafla mwezi wa Ramadhan ikawa ni uzito kwake ibada hii ya saumu. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah yakul siyamu Shaaban katamrini lisiyami Ramadhan lialla yadkhula al-insanu ala siyami Ramadhan ala mashaqqatin wa kulfa. Saumu ya mwezi wa Shaaban ni kama mazoezi ya saumu ya mwezi wa Ramadhani, ili mtu asije akaingia katika saumu ya Ramadhani kwa uzito. Bal yasumu Shaaban, bali anafunga mwezi wa Ramadhani liya'tada ala siyam waliyajida halawa siyam, anafunga mwezi wa Shaaban ili apate mazoezi wa Ramadhani na ili apate ladha ya saumu. Thumma yadkhula fi ramadhana biquwwatin wa nashat, kisha aingie katika mwezi wa Ramadhani kwa nashati na nguvu, kwa sababu tayari amepata mazoezi ya saumu katika mwezi wa Shaaban. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anapenda sana kufunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban. Mama Aisha radhiallahu anha yakul kana ahabu shuhuri ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an yasumahu Shaaban thumma yasilahu bi Ramadhan. Mwezi ambao alikuwa akipenda sana Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuufunga ni mwezi wa Shaaban, kisha anaunganisha na Ramadhan. Alhadithu sahaha Sheikh al-Albani rahimahullah fi sahihi an-Nasa'i. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah yaqul wa fil hadithi dalilun ala fadli siyami Shaaban, hadithi hii ni dalili ya fadla ya kufunga mwezi huu wa Shaaban. Ndugu zangu wa Islam, kama hatuwezi kufunga siku nyingi za mwezi wa Shaaban, tusikose kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi na zile siku tatu za kila mwezi ayyamul bid. Kama mtu hawezi kufunga siku nyingi za mwezi wa Shaaban, asikose kufunga siku hizi tatu za kila mwezi na kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi kufuatia sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله في لطائف المعارف يقول ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن. يقول إلipokuwa mwezi wa Shaaban ni utangulizi wa mwezi wa Ramadhan, yanatakiwa katika mwezi wa Shaaban yale yanayotakiwa katika mwezi wa Ramadhan. من الصيام وقراءة القرآن, saumu na kusoma Qur'ani, ili mtu apate maandalizi makubwa kwa ibada hizi. Watartadha nufusu bidhalik ala taati rrahman, na ili nyoyo nafsi zidhalilike juu ya taa ya Allah. Mwezi huu wa Shaaban yale yanayotakiwa yafanywe katika mwezi wa Ramadhani pia yanatakiwa yafanywe katika mwezi wa Shaabani, sababu mwezi wa Shaabani ni mukaddima, ni utangulizi wa mwezi wa Ramadhani. Minasiyam saumu qira'atul Qur'an, kusoma Qur'ani ni katika mambo yanayotakiwa katika mwezi wa Shaabani. Anas bin Malik radiyallahu anhu qala كان المسلمون إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف وقرأوها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية لضعيفهم على الصيام. أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه anasema masahaba walikuwa unapoingia mwezi wa Shaaban wanalazimiana na misahafu na kuisoma, pia wanatoa zaka za mali zao kwa ajili ya kumpa mtu dhaifu, kumpa nguvu ya saumu katika mwezi huu wa Shaaban unaotukabili. Masahaba walikuwa wanatoa zaka za mali zao kwa ajili ya kumpa mtu yule dhaifu, wanamtia nguvu afunge vizuri mwezi wa Ramadhani. كان المسلمون إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف وقرأوها. مصحابة ولكوا ونبوينجيا موزي وشعبان ونلزميانا نمسعف نقسوم قرآن نوانتوا ذاك زمالزاو وعديل يكم فنغوف يولم نيونجيواو وصو هبين يوالبكوا السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه قسوم قرآن sana katika mwezi wa Shaabani kama tunavyotakiwa tusome katika mwezi wa Ramadhani. Salama ibn Kuhail rahimahullah anasema kana yuqal shahri Shaaban shahrul Qur'an, ulikuwa unaitwa mwezi wa Shaaban mwezi wa Qur'an. Mwezi wa Shaaban unaitwa mwezi wa Qur'an kwa sababu salaf walikuwa wakisoma sana Qur'ani katika mwezi huu wa Shaaban. ثابت حبيب ابن أبي ثابت رحمه الله كان إذا دخل شعبان قال هذا شهر القراء. حبيب ابن أبي ثابت alikuwa mara unapoingia mwezi wa Shaaban anasema huu ni mwezi wa wasomaji Qur'an. Hadha shahrul qurra, huu ni mwezi wa wasomaji Qur'an. Salaf jinsi walivyokuwa wakisoma sana Qur'ani katika mwezi wa Shaaban. Tusisubiri Ramadhani, na nikakwambia utafika Ramadhani, hatuna guarantee yoyote ya kufika mwezi wa Ramadhani. Tusomeni Qur'ani kama walivyokuwa wakifanya salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Katika mambo ambayo yanatakiwa yafanywe katika mwezi huu wa Shaaban, silatul arham, kuunga kizazi, watu waunge vizazi vyao katika mwezi huu ujao wa Shaaban. Kama kuna mtu amechukiana na ndugu yake afanye mpaka wapendane vile vile kama Uislamu unavyotaka. Uislamu unataka Waislamu wawe pamoja, ndugu wawe pamoja, wasikatane. Waislamu wengi wamekatana sasa hivi, ndugu kwa ndugu hawazungumzi, sababu kitu kidogo tu mirathi. Yule amerithi kingi, huyu amerithi hivi, huyu hivi, sababu ndogo tu, huyu katika bid'a, huyu katika sunna. Eti ni sababu mtu anamchukia ndugu yake kwa sababu yuko katika sunna, yeye yuko katika bid'a, anamchukia ndugu yake azungumzi naye. Ma hadha al-islam, uislamu gani tulionao ndugu zangu waislamu? Lazima turudi nyuma waislamu, tusikatane. Mubtadi ampende ndugu yake, hiyo hiyo bid'a uliona, huyu ilikuwa akuchukie wewe, sio wewe umchukie mtu wa sunna. Wewe huna haki kumchukia mtu wa sunna, wewe unatakiwa uwapende watu wa sunna. Wewe unawachukia watu wa sunna? Ndugu zangu waislamu, silatul arham ni jambo muhimu katika Uislamu. Kuunga kizazi, wazazi kuwafanyia wema ni jambo linalotakiwa katika mwezi huu wa Shaaban, kuwafanyia wema wazazi. Kama tunavyojua kwamba jambo la kuwafanyia wema wazazi ni jambo kubwa katika Uislamu. Allah amelihimiza katika Qur'an na Mtume SAW amelihimiza katika hadithi sahiha. Jambo la kuwafanyia wema wazazi ni jambo la lazima, na mtu asiyewafanyia wema wazazi wake ni qati'u rahim, haingii peponi. لا يدخل الجنة قاطع هنجي peponi mwenye kukata kizazi hata hata anemkata mzazi wake. Kwa hiyo katika mambo ambayo ni sunna kuyafanya katika mwezi wa Shaaban ni kuwaunga jamaa zako, kila mmoja awaunge ndugu zake asiwakate. Jambo la kutoa sadaka ni jambo linalotakiwa katika mwezi huu wa Shaaban. Yale yale mambo ambayo yanatakiwa katika mwezi wa Ramadhan tunatakiwa tuyafanye katika mwezi huu wa Shaaban ili kupata mazoezi ya mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, tumezoea Waislamu, tunapoambiwa sunna tunapuuza. Tunapoambiwa sunna inaingia kwa sikio la upande wa kulia na kutoka kwa upande wa kushoto. Sivyo Waislamu tunavyofanya. Mtu akijua sunna anatakiwa aitekeleze kiasi cha uwezo wake, asipuuze sunna. Kwa tunatakiwa tufanye kiasi cha uwezo wetu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio wameitwa watu wa sunna. Kwa nini wameitwa watu wa sunna? Kwa sababu wanalazimiana na sunna. Watu wa bid'a wameitwa watu wa bid'a kwa sababu wao wanalazimiana na bid'a, uzushi. Wao hawafuati sunna. Na ndio utaona wale maduati wao hutawasikia wakazungumzia sunna ya siyamu Shaaban. Hutawasikia wanazungumza siyamu ya Rajab ambapo si sunna kufunga siku nyingi za Rajab. Wao wanahimiza watu wafunge siku za Rajab. Lakini mwezi huu ambao hadithi zake ni sahihi hawahimizi. Kwa sababu gani? Bid'a. Hii ni moja katika ubaya wa bid'a. Ukizoea bid'a sunna inakushinda. Mzoea vya kunyongwa, vya kuchinja vinamshinda. Ndio hawa watu wa bid'a. Kwa sababu wamezoea bid'a, sunna zinawashinda. Ndugu zangu Waislamu, tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe katika sunna. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe kufanya amali njema katika mwezi huo wa Shaaban na mwezi wa Ramadhan na mwezi yote yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mwaka mzima. Fanasalu Mawla Subhanahu wa Ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al'ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika رحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.